vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Havan'dan herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. C vitamininden merhabalar. Yine bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Bugün Şubat'ın 14'ü ve 13'ü pardon ve Dünya Radyocular Günü. Dolayısıyla hem dinleyicilerimizin hem de radyocu arkadaşlarımızın Dünya Radyo Günlerini kutlayarak başlayalım programımıza. Düşmüş'le başladık. Zuhal Olcay'dan dinledik. Yine gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım C vitamininde. Lakin öncelikle hava durumu bakalım neler var neler yok. Kuzey iç ve batı bölgelerimizde 1-4 derece artacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Öte yandan yine uyarılar var. Buzlanma, don olayı uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyormuş. Çığ tehlikesi konusunda da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kesimleri konusunda bölgesinde uyarılıyor. Marmara bölgesinde çok bulutlu olacak. Zaten bugün İstanbul'da da hani dünkü gibi güneşli bir hava yok. Birazcık bulutlu. Hoş, soğuk değil. Hani gayet güzel ama yağış da yok ama parçalı bulutlu hakikaten. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinin aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyormuş gün boyunca. Hava durumuna gelince sevgili dinleyenler, İstanbul parçalı ve çok bulutlu demiştik. 12 derece olacak bugün gün boyunca hava, yani oldukça sıcak. Sevişirken soğuk uzak bir mevsim aramıza sızdı sevgilim. İnciniyor, inciniyor bir şeyler aramızda sanki sevgilim. Uzak bir gölge düşmüş üstüne, yetişemem artık ben sana. Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime, kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime. Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe, bizi bize versin sessizlik. Unutuyor ellerini, ellerim. Unutuyor beni, yüreğim. Siliniyor, siliniyor sevgimiz. Yaşanmamış gibi sevgilim. Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine, yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine. Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda. Seni yolcu ediyorum hayata. Seni yolcu ediyorum elveda. Uzak bir gölge yeni türküyle devam ettik listemize. Devam edeceğiz yine müzikle. Şimdilik virgül koyup başlıklara bakalım. Efendim, hükümet ve BDP'nin sürpriz isim teması diyor. Bugün Milliyet, hükümetle BDP arasında İmralı'ya gidecek isimler konusunda sürpriz bir temas gerçekleşti. DTK eş başkanı ve Mardin milletvekili Ahmet Türk'le BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'le başbakanın siyasi danışmanı Ankara milletvekili Yalçın Yalçın Akdoğan'la mecliste sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İmralı'ya gidecek isimlerin masaya yatırıldığı görüşmede hükümet kanadı başbakanın koyduğu kucaklaşanlar gitmeyecek kriterinde ısrarcı oldu. Hükümet BDP'nin önerdiği isimlerden bazılarını veto ederken Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan BDP İmralı'ya gidecek heyetteki isimleri revize etti. İsimlerin BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve grup başkan vekillerinden Pervin Buldan olduğu öğrenildi sevgili dinleyenler. Evet, hükümet ve BDP'nin sürpriz isim teması düne dair bir haberdi. Bugün de Milliyet'te yer bulmuş sevgili dinleyenler. Bizden aktarması diyelim. İmralı'ya gidecek isimler konusunda böyle sürpriz bir temas gerçekleşti dün. Listemizde bulutsuzluk gözlemi var. Tepedeki çimenlikte diyor. Sevgi, hepsi bu, hepsi bu, Tepedeki Çimenlik'te dedi. Bulutsuzlu Gözlemi'nin senfonik orkestra ile vermiş olduğu konserden de sevgili dinleyenler, konser kaydından da dinlediğimiz eser. Şimdi listemizi yine bir molayla bırakıp tekrar gündeme dönelim. Böcek komisyonu tamam diyor bugün NTV MSNBC'nin sitesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa dışı ortam ve telefon dinlemelerini araştıracak komisyon kuruldu. Mecliste böcek komisyonu resmen kuruldu. Genel kurula seslenen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, komisyonun yasa dışı ve yasal olup da sınırları aşan dinlemeleri mercek altına alacağını açıkladı. Böcek komisyonu 3 ay boyunca dinlemelerin yasal sınırlarda nasıl yapıldığına ilişkin uzmanlarından bilgi edinecek ve yalnız ses değil, kişilerin özel yaşamlarına ait yasa dışı görüntü kayıtlarını da mercek altına alacak. Ayrıca bunların çeşitli medya ortamlarında yayınlanması gibi suç teşkil eden faaliyetlerin nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapıldığı, bu araçların nasıl temin edildiği, bu konuda mevzuatta herhangi bir eksiklik olup olmadığı araştırılacak. Sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari ve istihbari önlemler tespit edilecek. Komisyon, dinleme ve gizli kamera kaydı mağduru olan kişilerin bilgilerine başvurması da bekleniyor. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyd Arslan başkanlığında çalışacak komisyonda AK Parti Denizli Milletvekili Yusuf Başer başkan vekili, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un da sözcü olarak görev yapacak. AK Parti komisyonda toplam 10 milletvekiliyle temsil edilecek. Ali Ercoşkun, Bilal Uçar, Şuay Alpay, Mihrimah Belma Satır, Şirin Ünal, Hamza Dağ ve Fatih Çiftçi görev yapacaklar. Komisyonda CHP'yi İlhan Cihaner, Namık Havuçça, Erdal Aksünger ve Mehmet Siyam Kesimoğlu temsil edecek. MHP'den komisyonda görev alacak isimlerse Atilla Kaya ve Enver Erdem olacak. Komisyonda BDP adına ise Hasip Kaplan çalışmalara katılacak diyor haber sevgili dinleyenler. Evet, böcek komisyonu tamam demiş bugün haber sitelerinde ve gazetelerde de yer bulmuş bu haber. Kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ardından aldım başımı gidiyorum dedi. Yonca Lodi'den dinledik sevgili dinleyenler ve devam ediyoruz yine haberlerle. Her mihrapta fakülte mezunu hedefi başlıklı habere dönüyorum yüzümü. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez çağın değiştiğini, buna uygun olarak artık camilerde 4 yıllık fakülte mezunu yabancı dil bilen kişilerin görev yapmasını istediklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez il müftüleri istişare toplantısı için gittiği Afyonkarahisar'da gazetecilere bu açıklamalarda bulundu. Yeni bir müftülük modeli üzerinde çalıştıklarını belirten, Diyanet'te görev yapmak için tek başına hafızlığın yeterli olmadığını belirten Görmez, değişen çağa dikkat çekmiş. Artık her mihrapta görev yapan arkadaşımız 4 yıllık fakülte mezunu olsun istiyoruz diyen Görmez, camilerde bir iki yabancı dil bilen arkadaşımız olsun istiyoruz şeklinde konuştu. Artık her mihrapta görev yapan arkadaşımız 4 yıllık fakülte mezunu olsun istiyoruz. Ulu camilerde, Selatin camilerde görev yapan arkadaşlarımız da en az master, doktora yapsın. Bir veya iki yabancı dil bilen arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı açık bir üniversite gibi çalışıyor. Bütün personelin eğitim seviyesini yükseltmek için büyük bir çaba içindeyiz. İnsanımız değişiyor, çağımız değişiyor, ülkemiz değişiyor. Gençlerin bilgi ve bilinç düzeni değişiyor. Camiye gelen cemaatin bilgi seviyesi değişiyor. Mihrapta, kürsüde, minberde görev yapan arkadaşlarımızın da bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz demiş. Evet, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den gelen açıklamalar dün bu şekildeydi. Öte yandan Ankara'da özel bir operasyon söz konusuydu. Ankara'da bazı barlara yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyenler. Bu da yine haber sitelerinde yer bulmuş. Çankaya'da bazı barların kurşunlanıp bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ Yeni Doğan Mahallesi'ndeki bazı yerlere operasyon düzenledi dün. Ve operasyonda arasında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 200 polis görev yapmış sevgili dinleyenler. Zanlıların bulunduğu belirtilen bölgeyi ablukaya alan polisler kaçma ihtimaline karşı sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı diyor haber. Ve keskin nişancı polislerin de mahalledeki bir caminin minaresine çıktığı görüldü. Operasyonda saldırılara karıştıkları iddia edilen FG, SÇ ve MK gözaltına alındı. Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüşler. Evet, durum bu. Yine gündemden başlıklara döneceğiz ama şimdilik virgül diyelim ve Sertab Erener seslendirsin, sen ağlama desin. Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra sakladım sevgili kederler. Sen ağlama, dayanamam, ağlama göz bebeğim sana. Al yüreğim, Evet, Sena Alama, Sertab Erener'in yorumuyla dinledik bu sabah. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Kist için gitti, yoğun bakım alındı. Küçük bir kist ameliyatı için hastaneye giden Türk sanat müziğinin ünlü ismi Aslı Hünel yoğun bakıma alınmış. Ameliyat sırasında kalp ritimleri bozulan 43 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaştı. Doktorları hemen GATA'ya sevk edilen ve yoğun bakıma alınan şarkıcının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yaklaşık 18 saat yoğun bakım ünitesinde uyutulacağını açıkladı. Hünel'in annesi, menajeri Serdar Uygun ve uzun zamandır görüşmediği abisi ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in hastanede doktorlardan iyi bir haber beklediği öğrenildi. Hünel'in ameliyata girmeden bir gün önce Facebook sayfasına iyi geceler, Allah rahatlık versin, yarın beni zor bir gün bekliyor yazması dikkat çekti diyor. Milliyet'te yer alan habere göre milyonda bir denk gelen bir durummuş bu durum. Kist için gitti ama kalp ritmi yüzünden yoğun bakıma alınmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim efendim. Ve devam ediyoruz. Şimdi de spordan bir haberimiz var. Fenerbahçe'de Recep Niyaz veda ediyor. Aykut Kocaman'la sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Recep Niyaz, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 2 yıldır A takımda bulundurduğu ve kendisinden çok şekler beklediği Recep Niyaz sezon sonunda takımdan ayrılabilir. 18 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamadığı için gelişim gösteremediğini düşündüğü ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Yerli Messi lakaplı oyuncunun teknik direktör Aykut Kocaman'la sorun yaşadığı ve ayrılmayı istemesindeki en büyük etkenin de bu olduğu bildiriliyor sevgili dinleyenler. Ve müzik Emre Aydın seslendiriyor. Tam 4 yıl olmuş bugün diyor. Az önce fark ettim, bir şeyler bıraktım o evde. Cihangir'de fotoğraflar kayıp, adresler değişmiş, imkansız olmuşuz hayattayken üstelik.

Öykü Gürman seslendirdi. Bırak güneş yüzüne değsin diyerek. Efendim bir son dakika haberimiz var. Hemen onu paylaşalım sizlerle. 28 Şubat soruşturması kapsamında 5 emekli asker hakkında gözaltı kararı çıktı. 3 emekli asker de gözaltına alındı. Gözaltındaki emekli askerler Ankara Adliyesi'nde savcıya şu an ifade veriyorlar. Ayrıntılar birazdan yine haber sitelerinde yer alacakmış. Ama şimdiden haberiniz olsun. 28 Şubat soruşturmasına flaş gelişme başlığıyla yer buldu. Haber. Evet, bunun dışında düne dair de ilginç bir haber var. Van'da saati 19'da merkez üssü Çitören köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sevgili dinleyenler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 19'da merkez üssü Çitören köyü olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi diyor haber. Hakkari cezaevinde ise gerginlik yaşandı. Hakkari kapalı cezaevinde dün akşam saatlerinde gergin anlar vardı. Tartıştıkları gardiyana saldırarak yaralayan bir grup mahkum koğuştaki eşyaları ateşe vererek yangın çıkardı. Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda dün akşam saatlerinde olaylar çıktı. İddiaya göre 235 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde bir gardiyanla mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Saldırdıkları gardiyanı yaralayan mahkumlar koğuştaki eşyaları ateşe verdiler. Tartışmanın büyümesi ve diğer koğuşlara sıçramasıyla cezaevine çok sayıda asker, polis ve ambulans ve itfaiye sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralanan bir gardiyan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı diyor haberde. Evet, bunlar da dünden haberlerdi. Yine bugün haber sitelerinde ve gazetelerde yer almış. Sırada Barış Manço var. Gönül Ferman dinlemiyor diyor. Diyar diyar dolaştım ben, yollara düştüm derdinden. Her çiçekte gördüm seni, kara toprak ver yarimi. Yaza yaza bitti kalem, bir gün elbet dolar çilem. Ben bu yola kurban olam, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Ferman dinlemiyor, yok mu bunun inacı? Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elinde baldırım gibi. Gelir yollar biter, zengin fakir buradan geçer. Kara toprak ver yarimi. Deli gönül coştu çağlar, derdime dayanmaz dağlar. Gelen ağlar giden ağlar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun inancı? Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elinden aldığım gibi. Bak şu dünyanın haline, meyletme dünya malına. Razı oldum hayaline, kara toprak ver yarimi. Kimi alır kimi satar, hepsi de yan yana yatar. Barış derdine dert katar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Gönül ferman dinlemiyor dedi. Barış Manço'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yayınımıza. Sansür yayılıyor. Ülkemiz televizyonları son dönemde yine sansürle anılır oldu diyor Emre Döker'in haberi Cumhuriyet'te. 3.10 Yuma Treni adlı filmde kadın oyuncunun çıplak omzunu bir dakika boyunca sansürleyen TRT, oyuncu Ayça Varlıer'i de katıldığı program öncesinde kıyafet konusunda uyarmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Diğer kanallarda buzlama, bantlama ve gizleme içeren sansür uygulamalarını artırdı. Muhalefetin görüşlerini kesenden heykelin göğüs uçlarını buzlayan kadar birçok sansür uygulaması son yıllarda Türkiye'nin gerçeğine dönüştü. İşte başta TRT'dekiler olmak üzere uygulanan sansür örnekleri. AKP kadrolarının doluştuğu TRT, Tosun Paşa filmindeki Adile Naşit'li hamam sahnesini sansürledi. Londra Olimpiyatlarının kapanış töreninde John Lennon'ın Imagine şarkısının dinlerde olmasın kısmını spiker tarafından makaslandı. TRT Müzik'te Ajda Pekkan'ın görüntüleri buzlanarak sansürlenmiş. Zinet Salih'in hafif dekolteli kıyafetine de buzlama tekniği uygulanmış ve şarkıcı Nevra Günay Tosun'a dekolte sansürü yapılmıştı. TRT 1'de yayınlanan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü adlı filmde Alevilik konuşması sansürlenmişti. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger gelişmeyi meclis gündemine taşımıştı. Siirt'te helikopter faciasında şehit olan 17 asker için düzenlenen törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ismi anons edilmemişti. ATV'de yayınlanan Karadayı dizisinde mahkeme salonundaki Atatürk imzası karalanmıştı. Yine ATV Başbakan Erdoğan'ın ODTÜ'de katıldığı törende yaşanan protesto gösterilerinin gerekçesini sansürlemişti. TV8'de yayınlanan Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist Ömer serisinin bir filminde Feri Cansel'in dekoltesi buzlanarak ekrana getirilmişti. Fox TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde çıplak kadın figürü buzlanmış, kanal yetkilileri ise RTÜK engeline takılmamak için böyle bir uygulama yapıldığını açıklamışlardı. Evet, bunlar son dönem yaşanan ve artan elbette sansür maddeleri. Madde madde bizlere dosya olarak hazırlamış Emre Döker Cumhuriyet'ten aktardık. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. nedire? Hani tende can idi? Hani bendim yedi renk? Hani tende can idi? Hani gündüz hayali? Geceler rüyan idi? Hani gündüz hayali? Geceler rüyan idi? Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım eder olan o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım eder olan o en güzel yıllara. Evet, Coşkun Demir ve grubu Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini dedi sevgili dinleyenler. Ben 2013 öykü ödülünü kazanan usta yazar Leyla Erbil odaklı Dünya Öykü Günü etkinliği 14 Şubat Perşembe günü, yani yarın saati 19'da Taksim'de bulunan İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde yapılacak sevgili dinleyenler. PEN Öykü Komitesi Başkanı Zeynep Aliye'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Fransız Kültür Müdürü Gulman'la PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan'ın açılış konuşmalarıyla başlıyor. Genel Sekreter Sabri Kuşkonmaz ödül gerekçesini açıklayacak. Sağlık sorunu nedeniyle etkinliğe katılamayacak olan Leyla Erbil'in Dünya Öykü Günü bildirisini PEN Yönetim Kurulu üyesi Tülin Dursun okuyacak. Onu yakından izleyenler yürekli bir yazar olan Leyla Erbil'in vücudunun güçsüzlüğüne boyun eğmediği, defalarca görüldüğünden bu kez de salona ulaşması imkansız değil sözleri bir umudun varlığına işaret ediyor. Nedret Öztokat, Cem Mumcu ve Onur Behramoğlu Leyla Erbil'in eserleri üzerine birer konuşma yapacaklar. Etkinlikte ayrıca Erbil, Camus ve Gelano'dan birer öykü paylaşacak. Fehim Işık'ın Kürtçe ve PEN üyesi Esra Karaosmanoğlu'nun Fransızca katkılarıyla düzenlenen etkinliğe edebiyat severlerin hepsi davetli sevgili dinleyenler. Arzu edenler, özellikle tabii ki İstanbul'da bulunanlar, Perşembe akşamı gerçekleşecek olan saat 19'da Taksim'deki İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan PEN 2013 Öykü Ödülü kutlamalarına davetli olduğunuzu şimdiden belirtelim. Kültür sanat alanından bir başka haber daha sevgili dinleyenler, öykü günü dışında Rus Devlet Balesi Türkiye'ye geliyor. Bale ile ilişkiniz nedir bilmiyorum ama benden aktarması diyelim. Türkiye'ye ilk kez gelecek Rus Devlet Balesi, bale tarihinin unutulmaz eserlerinden bir kolaj ve Kuğu Gölü ile 22-24 Şubat'ta Team Show Center'da sanatseverlerle buluşacak. Evet, ne yapalım, müziğe dönelim tekrar. Yüzümüzü Yaşar seslendiriyor şimdi de Beni Koyup Gitme. Bu arada yavaş yavaş da programı yemişiz, bitirmişiz. Az sonra veda edeceğim sanıyorum. Beni koyup gitme ne olursun. Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok. Düşersin, yorulursun. Beni koyup gitme ne olursun. Düşersin, beni koyup gitme ne olursun. Bir deniz kıyısında otur. Gemiler sensiz gitsin bırak. Herkes gibi yaşasana sen. İşine gücüne baksana. beni koyup gitme ne olursun. Sonum kötüye varacak. Beni koyup gitme ne olursun. Elimi tutuyorlar ayağımı, yetişemiyorum ardından. Hevesim olsa param olmuyor. Param olsa hevesim. Yaptıklarını affettim. Beni koyup gitme ne olursun. Seninle gelmeyeceğim yine de. Beni koyup gitme ne olursun. Seninle gelmeyeceğim yine de. Beni koyup gitme ne olursun. Beni koyup gitme ne olursun dedi. Yaşar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna. Her zaman olduğu gibi yine her daim olduğu gibi daha doğrusu gitmeden önce sizlere yayın akışımız hakkında bilgi aktaralım. Bugün 13 Şubat Çarşamba demiştim. Az sonra öğle bülteninde tekrar buluşacağız sizlerle. Bültenin ardından sektör içi haberlerle Burcu Günüşen yine karşınızda olacak eczacı gündemiyle. 13'te müzik kutusunda Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. Sevgili dinleyenler, eczacı Merve Memişoğlu ise saati 14'te Lifeline diyecek, hayat çizgisinde sizler için seçtiği şarkıları yayınlayacak. Ardından 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran yine haftalık değerlendirmelerini sunacak spor konusunda. Ardından Zaman Tüneli programı var. Saat 17 itibariyle Zaman Tüneli'nde de yine Nihat Şardağ sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Keyifli bir gün olsun hepimiz için. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Bu arada yaklaşık güneş çıktığından beri, yüzünü gösterdiğinden beri 3-4 gündür aklımda hep vapur var. Vapur sefası yapmak ya da vapur yolculuğu yapmak. Vapurlu bir klip izleyenler için Babazula seslendirecek bir sana bir bana. Bulutların üstünden hoşça kalın. Bıraktım ben kendimi. Düşünmeden duygular sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırıldım, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Oh, Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.